эфиры «Радио Свобода». У подорожжа по заклятой и любой вёсцы Пярэвалачне драматурга Петра Шкевича, что на Талачынщине, запрошаю вас я, Виталь Сямашко. Не ведаю, як завецца ваша вёсачка, у мае же імя Пярэвалачне. І стаіць яна на самым бугры паміж чорным балтыйскім морамі, на бойка некалі пуцявіні з варага ў грэкі. Паблізу ад гэтай пуцявіны талакою ладзілі ладзі і стругі, а пярэвалачане перавалаквалі іх з верхоўня друці ўверх па крывой да пачатку свейкі, каб яны далі пад ветразямі ды на вёслах морам у сіжбугскім плылі да рубона Эрыдана заходняй дзвіны, а па яе плыткай вадзе самацёкам у іншы далёкі і нязведаны свет. 5 год таму, калі на малую радзіму драматурга Петра Шкевіча я прыехаў упершыню, гэтыя пачатковыя радкі ягонага ўспамінальнага аповеду «Крыніца і каламуць» былі ўжо напісаныя. Увогуле, у большым 400 друкаваных старонак кнігі пісалася аж 12 год. Чвэрць з іх Пярэвалачнай. Выйшлі ў свет днямі і паслужылі падставай маёй вандроўкі. Праўда, дзядзька Алеся гучыць іх ужо не мог. Моцна захварэў. Мяне ж на чыгуначным прыпынку застрэлі завея і непралазная, колькі ахопліваў вока сумёты. Пярэвалачнай дык не дойдзеш за гэтымі сумётамі. Вось цяжка, ёсць цераз ферма. А бабулі поўзаеце, то не вылазіць з хаты. А хто там асталася? Гэта я падышоў да чыгуначніка, Зміцера Кароткага. Разам з ім на ноў пратоптываем сцяжыну. Саразмоўцыш расказвае па шляху. Была на первом пасёлке па 47, здесь 11. Подушка убывалася, город становится. По крайней мере, у меня тут и сало свое, и картошка. Ага. Не надо деньги тратить, в магазине покупать. Хлеба купила, муки, масла, остальное хватает. Парсючки есть? Овечка развел. В школе Петра Шкевича уже читали? Да. Стагоддзямі тут бароны не краналі пожні лугу, якія, як піша Петрашкевіч, заставаліся раздоллем для пчолу і касо, а зімою для дзятвы, якая з першай снегам усыпала касагоры і неслася долу над тым, на што колькі можна было стаць, сесці ды легчы. Мы ж са Зміцерам на падыходзе да вёскі сустрэлі толькі старшакласнікаў Насту Ялавую ды Зміцера Хаткевіча, якія вярталіся са школьнага аўтобуса да хаты. Показал им книгу Петрашкевича. Письменника Петрашкевича чули? Да. Чули, да? Может, читали что-нибудь? Нет. Много вас засталось еще? Нет, человек 7, наверное. Никто с вас Пярэвалачнай заставаться не будет? Хотелось бы. Все уезжают. Дней мало. И работают через нет. В минулом году никто не народился Пярэвалачнай? Народился там. Проходзім побач з застылаю лёдзі воданапорнай вежай. Калісьці яна, як і самі пярэвалачане, сілкавалася шматлікімі крыніцамі з-пад зямлі. Іх звёў збудаваны жывёлагадоўчы комплекс. Між іншым, 5 год таму дзядзька Алесь расказваў мне, як прыязджаючы ратаваў апошнюю крыніцу. Браў вядро, лапату, вычэрпаў бруд, іл, пясок ды гліну. Аднавіў канаўку для сцёкаў. Але ў апошні прыезд нехта ўпёр у крынічку матрац, які ўжо выкалупаць не ўдалося. У Зміцера Кароткага спытаў прадбачачы адказ. Крыніца, што ён за ёй ухажаў, ўжо не бед. Каму это надо, крыніца? Калі я прыехаў сюды жыць, першы, аб чым мяне папярэдзілі, гэта бадзюжная вёска. Апошнія словы пачуў ўжо ад пажылога мужчыну ў самім паселішчы. Пярэвалачанскія бабулі распавялі пра трагічнае здарэнне сёлета ў лютым з ветэранам другой сусветнай 80-гадовым Віктарам Тюнісам. Афіцыйная версія: згарэў зажыва, захожу да суседкі. Праз дарогу, цёткі Валентыны. А Бог яго ведаюць, гарэў дзед. А які Бог? Ну, стаялі, гроб вязлі і ўсё. У тебе свае былі. Не трэба такі дзед быў. Ужо з Менску патэлефанаваў старшыні Коханаўскай сельсавету з падарні Марыі Чачоткіны. Чаму узнагароджанага ордэнам Чырвонай Зоркі ды медалём за ўзяцце Кёнігсберга ветэрана не праводзілі ў апошні шлях з адпаведнымі ўшанаваннямі? Да, чалавек умірае, мы стараемся папрысутствуваць. Ваенкамату ведомасць ставілі? Я не паставіла ў известнасць. Когда вот человек умирает своей смертью, гроб открытый, человек лежит, должны быть почести. В такой ситуации вы меня извините. Что насамрэч стоит за этими словами, и что не взяла под увагу прокуратура, але про что шепчуть, тутэйшая распавела мне у потайки Тетка Анастасия. Своя исполнили на то, что у хатыни это своя пьянчуй. Горело в окне. Мы что с палкой? Кап тебе собака, кап тебе кот пробег. Завернулись и пошли. И знов все зусим, як у вспоминах Олеся Петрашкевича, який не могу не цитовать. Душа загнанного селянина и солдата для тела. А для тела так же звычайно, так же заучасто, так же непрекметно, як отлетаюць души сённяшніх солдат и сялян, загнанных до смерти войнами, калгасами, афганистанами, перабудовами, нестачай, незнявагай и нарэшце гарэлкай с падарожніцай социализму рыначна-кермашом. Я народился тут. Вы слухаете «Рады свободы» и у подорожья по вёсцы Перевалочне провожу вас я, Виталь Семашко. Я народился тут. Иду вздуж Перевалочне и прикидываю, где могли б жить померлые уже колоритные герои Краницу и Каламути с говорочими прозвищами. Апанасиха Стагната, якая занадто жалилась на свой лёс. Балбатун Барботька, Скупердяй Терех Портянка, Обжора Змитрок Попихайла, неудалый музыка-самовук Пахамёнок, девка-вековуха Соломея, тутыший стратег-политик Антон Братулец, злодей Лукаш и той самый каморник Лёнька Брежнев, який у Перевалочне, кажуть, не пропускал ніводнай бабской юбки и отримал от кабета у кухталёв, коли несправедливо поделил землю. Нарэшце заходжу у ладную и свежепофарбованную хатину, где живе 70-годовая спадарыня Козлова. Достукаться по колену снизи удается только проз в окно. Лавка там проходит. Что еще тримаете? 36 годов отработала на ферме. Твою отдаила? Да. Ну, бульбу, огород. Куры ешь. Уже до кабанчика руки не доходят. Нет, нет, тяжко. У субботний день крыхун на подпитку. На сустрач ідуць, як рекомендуецца, самыя маладыя з працаздольных. 31-гадовы слесар Алексей Шалкевіч ды 38-гадовы піларамшык Андрэй Елавы. Я думаю, пагутарыць з імі пра будучыя мясцовыя выбары, але і з першых жа словаў зразумеў, не атрымаецца. Гарантии можно прожить на то, что выращиваешь на земле. На работу устроиться, ну, некуда. Колхоз работает, смысла нет идти. Чтобы прожить, как-то надо вырывать колхоз. Я не могу вырывать. Ну, как прожить на 100 тысяч? Дал бы дояки 700 тысяч, там, пастуху 400. Они больше раскладывают и пьют, чем работают. Ленин вся вымирает. Лукашенко сказал, что мы вышли на уровень 90-го года, это ложь. Люди сюда уезжают. Это, я помню, что 95-й год. Было 40 коров. Люди по 2, по 3 коров держали. А сейчас 7 коров. Смотри, сколько пустых домов. В России более свободнее. В Беларуси жизнь все сжато. Лукашенко, да. Почему в России можно владеть дела? Потому что там свобода. А здесь нет свободы. И свободы слова нет. На Ускраине заходжу на одну эту ферму СВК Красноселье амаль на 400 коров. На ее все радости, про які так само сгадывается и у Краницах, и Каламути. Разбитая тракторами дорога, куча гною, смердючие отстойники, ямины от копцов бульбы, ды могілак калгаснай тэхнікі, а яшчэ няякасны сянаж, ад якога бывае бляклае малако і муруць цяляты. Знаходжу вартаўніцу. Спадарыня Татьяна Козлова, якая рассказывает. 7 доярок, 3 кормача, 4 сторожа. Сколько доярки отремелось? Не знаю заработной платы. У нас она не вывешивается, каждый индивидуально получается. Стоп, расчетные листки не давали. Так информация подается. Сколько коров на доярку отремелось? Ну, у кого 40, у кого 38. Ладно. Расценки срезали. У вёсцы мне ўсе раілі завітаць да спадарыні Анастасіі Цюніс. Маляў, найстарэйшай і наймудрэйшай. Жанчына ляжала ў ложку ў акружэнні паўтара дзясятка катоў ды котак. Пра Петрашкевіча узгадала адразу. Мой равечнік, з 29-го году, а я з 28-го. Я вожыў цяпер дзе магазін. Дзяцьмі былі гулялі, прыїжджаў як похарны. Матка памёрла, сестра. Калі заніпад перывалыш не пачаўся? Перастройка. О, ўсё рухнула. Мамачкі родна, стыдна, каб жалезная дарога пад бокам. Лугі і свіней пасвалі, і авечак, і курэй дажа, і гусей. Строга так было. А цяпер заклятая гэта перывалышня. Пракляў яе нехта. Каб не дзе наехаў, не строіўся. Бацька ў калхозе быў. Танней выглядаў. А мама кароў даіла. Сестра памёрла. Пайшла карову даіць. Ферун забіла. Ай, бо я здохла. Я адна замуж не выходзіла. Пайшла вон на льнозавод. Дабалі мне 20 тысяч. 80 гадоў мне споўнілася. А тады дабалі 2 тысячі. Ай, бо здохла. Тётка Наста, а колькі ў вас котак? Я вугляжу ў кожным углу па некалькі. Міленькім. Я ўсю жыўнасць люблю. Пайшла, што абслужваць. І гаворыць, Надя, у цябе кошачка. Поросе Вилася, плачет мороз, пан Морозович. Полезла и кошечка пошла. На хапочек этих троих, я кажу. Ух, щемели меня бьют. Чтоб легче и в очи глядеть. То, в принципе, ты их мыешь. Господи, тут самой бы хоть бы помыться. А Вилася, лазни не маш? Приехала, братва, помыла позавчера ухать. У меня давление 240, 230, 200. Аж на скорая приехала. Дошла и повалилась. При двери открыла, и она меня подхватила. Мне сердце стало болеть от вашего лекарства, кажу. Я говорю, господи, кать, что ты за бабка? Вы, кать, будете умирать и смеяться, я говорю. Там мне, кажу, пока ты поплачу, да и все. Ідучи до чыгункі на Менск, сустрэў 18-гадовую Ваню Кароткага, які падпрацоўвае на ферме ў вольную часіну, а марыць стаць фермерам. Ну, вот хочу поступить на механика и мотоциклиста. Потом переулочную буду наводить порядки. За огородами надо глядеть. За огороды менять, надо всем ставить. Думаешь, атрымаецца? Да. Удачи. У Менску дачка спадара Петрашкевича Татьяна распавяла мне пра заклапочанасць пісьменніка, каб наклад яго на кнігі трапіў у тым ліку менавіта да тых, пра каго і для каго яна пісалася. Папярэдне я перадаў яе праваабаронцу Мікалаю Петрушэнку, які тут жа узяўся яе распаўсюджваць праз грамадскую ініцыятыву «Наш дом». У сакавіку пройдуць па кнізе дзве чытацкія канферэнцыі ў Коханаве і Талчыне. У часе нашай сустрэчы Мікалай Семёнович праз Радыё Свабода папрасіў перадаць аўтару. Трымаючы ў руках добрую кнігу Алеся Петрашкевіча «Крыніцы і каламуць», хачу падзякваць яго за тое, што успомню сваіх землякоў друкаваным словам. Чакаем, што гэтая кніга будзе ў тых людзей, якія цікавяцца мінулым, для того, щоб рабіць высновы для нашай будучыні. Каб яна апынулася ў разумных і спачувальных руках чытачоў. Вы падарожнічалі па вёсцы Пярэвалачні. Малой радзіме і герою кнігі «Крыніцы і каламуць» драматурга Алесі Петрашкевіча. З вами быў Віталь Семашка. Усяго найздароўшага.